مرانا مختارم اردن کو السلام علیکم رب العالمین محمد شاہ ترو تازہ خوشحال ساتا مختارم و شیخ القرآن سید امیر حسین واچا صاحب درس حدیث مشکات شریف شروع کی گئی لمبے جلد اب تو سب کراچی کی توحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے مانے کی توحید گل سرا پر خیبر پر خود خواہ کی پر جہانگیری کی مدینہ مجلس سر پخوا کی تو اسامہ سر ملاوی گی ریکارڈنگ سردار علی اتر فروش 0313 5686087 الرحمن الرحیم باب وجوبها باب دے پہ بیان دو وجوب داغا حدیثو کی چاہیے کی ذکر دو وجوب او د فرضیت د جمعے دے اید علماء کرام او اقوال پدی کی مختلف دی او مذاهب اربعہ ائمه اربعہ رحمهم الله او د نور اکثریت علماء پدی اتفاق دی چې جمعه فرض عین ده او چا چې دې ته فرض کفایه ویلی نو هغه کول علماء لیکلې چې درست نه دی امام بخاری رحم الله په خپل صحیح بخاری کې باب تړلې باب فرض الجمعه لقوله تعالی اذا نودی للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ دیکھ اختلاف چې دا فرضیت د جمعې کله راغله ناکثر علما پدې دي چې فرضیت په مدینه طیبه کې راغله ځکه دا مخکې یاد د سورې جمعې چې تاسو واورېدو نو دا مدنی دی یو قول د اهل علم دام دی چې د جمعې فرضیت په مکې مکرمه کې راغلی و خدا الله حبیب وسن لرلو د جمعې دادا کولو زکه غلبا او زور د کافرو الفصل الاول عن ابن عمر و ابي هريره رضي الله تعالى عنهما انهما قالا دا دوړه فرمای سمعنا من غوری دلی در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا یقول چ فرمایلی علی اعواد منبره پاغ پړو د منبر دا غوی لینتهین اقوام خام خامن دی شی قومنا ان وضعهم الجمعات د پرې حدود د دوی د جمعونا او لا یختمن الله علی قلوبهم او کدی من نشلو ترک د جمعې کین الله به مهر وای د دې پزړونو ثم لا یکونن من الغافلین او بیا خام خاشی بدی د غافلنا اے چاچی جمعه پری خواد د تهاون د وجر سوزر شری ورته نشتا نو الله به پزړه مهر وای بیا بدی شی د غافلیننا اے رو رو بدئی پشر کی مرتبہ پا مرتبہ پورت کی گی او دې دې کې غفلت دائمه مراد دی همیشه. ګوره دا خبره لازمه ده، یا خو به منی کېږي د ترک د جمونه یا با الله مهر وای. نو که چېرې دا عادت جوړ کړی چې جمعه ترکای نو بس پزړه به مهر لګي زنګ به لګي ابیا بد غافل نشی. دیو جن جمیلا اکثر مسلمانان ګور لری لری نم کوشش کوي د دې کافر ملکونو کې دا کم مسلمانان چوسیږي نو دا غي ډیر زیات نقصانات دي. په خپل مال یو کس وی وای مونږ په کلونو کلونو کې جمعه نه کوو. ما ولې دا څنګه ویو خلته چوټي د اتوار پر ازوي د جمعه پر زموږ باقاعده ډیوټي وی او زموږ نه مساجد په څونو میلی لري. هلته دا څنګه نه دا خو شکر ادا کوي نه شکر یو قدم په لکه نو مسجد دی یو په لکه مسجد دی ناغوی مونگ دو دری سوا میلا یو نیم سل سل میلا دازو نوی پا کلونو کلونو کی مونگ جمع نکو نو خس نتیجه بشی چیو سڑی سر خواکم د قرآن و سنت او د قبر او د آخیرت د اوریدو ماحول لشتا اجومم پا کال کال کینی دا سڑی با دیوی رزی ربلی لخرابی گی کنا. یقین ساته کم علماء کرام چې درس و تدریس نکی اده قبر او د آخرت د ماحول خبرې کې خرابي کی د چیو سره په کلونو کلونو دا وګوره دا یو بل توعظ او نصیحت دی د ایمان د قبر او د آخرت خبرې دي په دې سره را سنبال دي سره نو دغه ملکونو د اوسېدو یو عظیم غټ نقصان دام دی. رواه مسلم الفصل.